postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva... Što su crne rupe i da li... Explora. Obračun sa zagonetkama. Dobar dan, dobro večer ili dobro jutro. Ja sam Elvis Mileta, Korado Korlević je nasuprot za drugim mikrofonom. Dobar večer, Korado. Lijep pozdrav. Danas ćemo pričati o svemu i svačemu. Prošli put smo malo zanemarili astronomiju, nebeski svod, nebeska tijela, pa ćemo početi upravo sa ovim temama večeras. Predlažem da prva tema bude... Kako je nastao mjesec? Kako je nastao mjesec? Možemo pričati o hipotezama kako je nastao mjesec, mi naravno nismo sigurni. Znači... Ali postoji jedna teorija da je mjesec nastao nakon što je jedno veliko nebesko tijelo udarilo u zemlju iz koje se tada odlomio jedan komad, ajmo tako reći, i od toga je nastao mjesec. To je zadnje 20 godina važeća hipoteza. Znači, nakon što su se ljudi vratili sa mjesece, donijeli kamenje, ono što se išlo analizirati je da li je kemijski sastav, a onda izotopski sastav, to znači oni elementi kemijski koji su različiti po broju neutrona od onih koji su uobičajeni, da li je isti na zemlji na mjesecu. I apsolutno je iznenađenje da je isti. Sad je pitanje, ok, znači nastalo je od istog komada, jedno i drugo, ili moralo je nastati od nečega zajedničkog. Znači nije zemlja nastala posebno i mjesec posebno, nego su se ti materijali izmiješali. I to je veliki problem. I onda je razvijala se teorija da je to moralo biti nešto zajedničko koje se raskinulo i napravilo je dva tijela. I onda je nastala ideja da je jedno veliko tijelo veličine Marsa, kojemu su čak dali ime Teja, udarila u protozemlju, da su se željezne jezgre spojile ta dva tijela, da je materijal odbačen vanjski, da je od tog prstena materijala izbačenog nastao mjesec. I to u kompjuterskim simulacijama izgleda super, osim kad se ubaci koliko je miješanje materijala. Onda bi ispalo da je Teja zadržala jednim dijelom svoju različito i da mjesec i zemlja ne mogu imati isti kemijski sastav. I dalje bi ostalo različito. Drugim riječima, da nije ostalo kemijskih tragova te navodne teje u toj koliziji. To znači da nešto nije dobro ispalo u miješanju, da bolje treba miješati taj materijal prije nego što nastaju zemlja i mjesec. I jedna ekipa znanstvenika iz Izraela je probala napraviti, šta ako umjesto teje, znači jednog tijela veliko kao Mars koji je u protozemlju udario, da ih je bilo 10, 20, znači da je to bilo jedno veliko bombardiranje tijela veličine Ceresa. Znači, to je nekih 1000 km u promjeru. I onda ispada da kemijski sastav zbilja tog prstena od koje poslije nastaje mjesec i same zemlje bolje izmiješane, jer imamo ne jedno miješanje, nego imamo 20 miješanja. Ali vjerojatno sudara 20 puta je jako mala. Tako da, vjerojatno je istina negdje u sredini. Da je vjerojatno bilo jedno veće tijelo. Znači, možda ne veličine Marsa, ali jako veliko. Kad se to dogodilo otprilike? Pričamo nešto oko 4 milijarde godina prije ili 3,9. Zašto? Znamo zato što je prva voda i kad se zemlja uspjela ohladiti, trebalo jedno 100 milijuna godina nakon toga da imamo neku vrstu kore i neku vrstu kiše koja pada na planeti. I to znamo po sedimentima, po svemu. Znači, u trenutku kad je nastajao Sunčev sustav, je nastajalo sve. I taj trenutak samih udara je, naravno da ne možemo ga definirati točno vremenski, ali ispada da je Zemlja zadnji planet koji je nastao, ili zadnji koji je nastao na taj način. Jer drugi planeti nemaju ovako velike mjesece i vjerojatno nisu imali ovako veliku komediju u samom nastajanju. Tako da, kad pogledamo, Mars imao na dva mala mjeseca, očito sudari nisu bili tako značajni kao na Zemlji. Venera nema niš, vjerojatno je izbjegla najgori dio. Znači, samo Zemlja ima tako veliki satelit, znači samo ona je imala neki jako veliki udar. Dakle, planeti koji imaju satelit, oni su imali i nekakav impakt, nekakav udar. Ma nije tako čisto, recimo znamo za Neptuna i njegov satelit Triton, vjerojatno se radi o hvatanju nekih objekata koji prolaze blizu. Znači, nije tako čista priča. Kada dolazimo do kamenih planeta, tu dolje, onda izgleda da je tako. Ali u ovom slučaju mora biti sastav izotopski, jednog i drugog isti. Tu je onaj problem. Da je mjesec drugi sastav, sve bi bilo jasno. Zemlja ga je uhvatila u ranoj fazi, zadržala kao satelit, čist posao. Ovdje je problem što ima isti kemijski sastav, ili bolje reći izotopski sastav, taj fina razlika u samim odnosima jednog kemijskog elementa. A zbog čega je ostao samo jedan, ako ih je prije bilo više? Ne, moralo ih biti više. Simulacije pokazuju da ih je moralo biti više, ali da su se oni opet stopili. Zašto je ostao samo jedan, ako ih je bilo više? A, to je problem tri tijela. Znači, jako, jako nestabilni su sustavi kad imamo tri tijela. Znači, to treće, ako je, u principu je najmanje, ili biva zalijepljeno, ili biva odbačeno. Znači, trostruki sustavi koji su stabilni samo u nekim posebnim uvjetima u kratki vremenski za astronome, znači stotinjak milijuna godina, ali ne milijarde. Milijarde biva izbačeno ili biva zalijepljeno. Pa, mi sad kad pričamo nastanak Zemlja, Mjesec, u ranom sunčevom sustavu je nastalo još planeta. Tih planeta nema, oni su odbačeni. Znači, svi planeti koji su bili u stazama, koje su bile u rezonanci sa Jupiterom ili u nekoj čudnom odnosu, ti su završili ili u Sunce, ili su zalijepili se na Jupiter, neki planet, ili su izbačeni potpuno van sunčevog sustava. Da. Koliko je čovjek kao ljudsko biće koje prebiva na ovoj planeti moglo biti svjedokom tih zbivanja? Mi apsolutno niš, osim onog dijela u zadnjih milijun godina sudara Zemlje sa malim nebeskim tijelima. Znači, evo sad je, jučer je prošlo jedno tijelo kraj Zemlje, na pola udaljenosti Zemlja, Mjesec, niš posebno veliko, ali u slučaju da je udario, to je bilo neki 10 megatona. Znači, koliko je bilo veliko, oko 30 i koliko metara? No, neki 35-40. Uglavnom, u slučaju udara, negdje kao 1000 Hirošima bi bilo energija oslobođena. A samo 35 metara? Da, ali brzina mu je bila preko 20 km u sekundi. Kad idemo sad pogledati šta su naši preci mogli svjedočiti, oni su mogli svjedočiti baš tako, da jedan takav komad uleti, udari, detonira 10 megatona i spali sve živo ispod. I mi tu priču imamo, zove se uništenje gradova Sodome i Gomore, kada su vatra i sumpor došli s neba i spalili sve živo. A kad idemo čitati detalje, geneze, i kad idemo vidjeti kako Lot i Anđor raspravljaju o tome u pravednosti Boga, niko ne može zaključiti iz tog razgovora da će biti udarac tako da će sve živo, jer se računalo da će samo grešni ljudi stradati, a ne i biljke, životinje i sve. Tako da taj udar u južni dio Mrtvog mora, tamo gdje se nalazi Sodoma i dan danas, je morao biti jedan događaj koji su naši preci itekako osjetili. A onda kad idemo gledati malo dalje u prošlost, onda imamo sigurno opis jednog udara, jednog asteroida u ocean, jer priča i digle su se vode i padala je kiša 40 dana, to je tipični mega tsunami nakon udara u ocean i količina vode koja saturira atmosferu, koja se onda prazni tjednima kroz kišu. Tako da mi imamo samo ove, nazovemo ga kamilica udar, to nisu udari koji formiraju satelite. A ono što je bilo na Jukatanu? E, ono je druga priča, to je bilo prije 65,5 milijuna godina, tada su sisavci imali problem uopće svog postojanja. Sisavci još su više gmazovi. Dobro, kad pogledamo, gmazovi su završili svoju priču. Ma nije ni tako jednostavno, zato što dinosauri nisu bili gmazovi, nego su bile ptice. Mi imamo skroz onu krivu sliku koja nam dolazi iz 19. stoljeća, da su u stvari dinosauri veliki gušteri. Dinosauri su u stvari bile velike primitivne ptice. Znači, i Tyrannosaurus rex, velociraptori, svi su oni imali perije. Čak i oni perije, od nekoliko tona. Znači, oni ima razlike. Recimo diplodokusi, triceratopsi, ti nisu, oni su bili gmazovi. Znači, mi sve to stavljamo pod dinosaure, naprosto nisu. Znači, znamo da su svi ovi bipedalni, oni koji su imali dvije noge, da su imali perje, nisu imali, ili imali su na nogama, kao i kokoše danas krljušti, ali su bili prekriveni perjem, su bili toplokrvni. Neki su kasnije izgubili zube i dobili kljun. Znači, zadnji dinosauri, kad se gleda fosile, te od prije 66 milijuna godina, vidimo da mnogi od tih velikih više niti nemaju zube, imaju kljun. Ali trebalo neko... Pterodaktil ili takvi nekakvi. S tim da su oni puno ranije otišli, ali imali su zube. Recimo, imamo neke od... Evo, triceratops je imao kljun, bez obzira što je bio veliko tenk. Jednostavno, ne smijemo priče koje smo imali prije 40, 50, 100 godina o dinosaurima ponovo stavljati, bez obzira što su u filmima prikazivani takvi. Znači, kad pogledamo Noja i pogledamo kokoš i pogledamo kazuara, u stvari gledamo preživjele male dinosaure. Da. I krokodila isto tako. E, on je druga priča. Krokodili su baš gmazovi i oni su jedna prelazna faza sa njihovim čudnim srcem. Recimo da oni nisu u toj priči prelaza prema pticama, oni su baš gmazovi. A koji su dinosauri bili ovdje kod nas u Istri, na Brijunima? Svih je bilo. Znači, kad idemo pogledati, ono što je interesantno, da su kod nas bili mali. Ili kad idemo pogledati, u to vrijeme Istra nije bila dio europskog kontinenta, ona dolazi i diže se iz podmorja. Znači, ne znam koliko slušatelji znaju, Istra ne spada u euroazijski kontinent kao ni dio Pulje u Italiji. To je jedna vrsta jadranske ploče koja se otkinula od Gondvane i 400 milijuna godina je u stvari bila jedan podmorski greben na koji se taložilo morsko blato. I onda je na kraju se desilo da je pod pritiskom Afrike koji ide gore, jadranska ploča se je zabila prije 10 milijuna godina u evropsku ploču i podbila se i sada se, u stvari zajahala je na evropsku ploču. I u tom sudaru su nastale Alpe. I sad kao i auto, kada udari sa prednjim, onda se počne vrtiti. Zadnji dio jadranske ploče se počeo vrtiti i udario je u drugom dijelu evropsku ploču i tu nastaju Dinaridi. Ono što je sreća za Pulu, da je centar rotacije tog, nazovimo auta, neki 60 km južno od Pule. To znači da je to jedino mjesto gdje je najmanja vjerojatnost potresa. Ali ako idemo dolje kod Dubrovnika, gdje je zadnji kraj te ploče koje velikom brzinom ide po Dinaride, znamo da Crna Gora, Dubrovnik, Ston, potresi su garantirani sljedećih milijun godina. Kad pogledamo gornji dio, Džemona, Tolmin, isto znamo tako. Da je isto tako jer se tamo vrti ta ploča i kako je zajahala na evropsku ploču, imamo jako interesantnu situaciju, recimo da je moho sloj, znači onaj sloj koji je bio 40 km ispod, na nekoliko mjesta izašao van. Tako da kod Ivre, kod Jesenica u Sloveniji, u Austriji, kod uglavnom u sjevernoj Italiji, iznad Tarvizija, imamo slojeve koji su izašli s 40 km i koji su puni minerala. I kad pogledamo bogatstvo Habsburške monarhije, bogatstvo Pjemonskog kraljevstva, su bile te rude. Znači, te nalazišta cinka, olova, željeza koje su ispale van iz velike dubine zemlje. Da. Ali to bi sad bila jedna komplicirana geološka priča, trebalo bi uzeti kartu i pokazati. Ili ako ga nekoga zanima, apsolutno pogledati sam na internetu kako izgleda ta jadranska tektonska mikroploča koja ne spada ni simo ni tamo i koja dva dijela njezine vire. To je Istra i dolje viri onaj dio Pulje. Ovaj drugi dio je, nažalost, puknuo po sredini od pritiska Italija, sada isto ide prema gore, i na tom mjestu gdje je puknuo imamo tih nekoliko vulkanskih otoka. Jabuka i Brusnik su vulkanski otoci u sred Jadrana, na mjestu gdje je ploča puknula, izbala je magma. Imamo Kosenja gdje je izbilo, recimo na Vratniku imamo vulkanske stijene, andezit, one zelene stijene koje kad ideš auto izgledaju kao da su hrđave, baš zbog ogromne koncentracije željeza koje u njima. Ova priča da je Istra zajahala Europu, to poznajem priličnom broju ljudi kojima će se to svidjeti, pa će oni to sigurno pokušati. Da nije dio europskog kontinenta, ali oni tvrde da je. Ma oni će sad sigurno to pokušati u politici iskoristiti. Idemo mi dalje s našom emisijom. Što je sa najnovijim otkrićima u znanstvenoj zajednici, a koja se tiču nebeskog svoda? Što je s novim planetom? Ili možda... Nismo ga još našli, uglavnom radi se na tome, a i mi radimo na tome. Malo prije sam bio kupiti neke ljepljive trake za srediti u cijevi, nošenje izolacije. I naš teleskop se prilagođava, koji puno teleskopa u svijetu, da se konačno popiše vanjski dio sunčevog sustava. Smo na kraju shvatili da posao smo napravili skoro do kraja, da nije dovršen. Radi se dakle o nečemu što je iza Plutona. Iza Neptuna se smatra, jer Pluton se danas ne smatra važan objekt, nego on spada u te transneptunske objekte, znači iza Neptuna. Dakle, Pluton nije planet? On, klasificirali su ga u nešto kao patuljasti planet, on, Ceres i još sad hrpa drugih tijela koji imaju promjere iznad 1000 km, vidi se da imaju posebnu geologiju. Ali ne, nije planet. Ili nije planet ni u ovom smislu, a nije ni u onom starinskom da je jedinstven na svojoj stazi. Znači imamo jedno 900 Plutona tamo straga. Zašto bi bio planet, ovi drugi ne? Tako da je, kad god imaš prsten, onda se odluči u prstenu, su sva tijela na neki način jednako važna i ne postoji ni jedan koji dominira gravitacijski, onda je to čist posao. A zašto smo onda imenovali prvog baš tog prije 100 godina? A šta su mogli napraviti? Znači, znalo se da negdje tamo vani vjerojatno ima još planeta. I prvoga koji su našli, odmah su ga nazvali da je planet. Onda su gledali da li ima još koji, nema niti jedan. I onda ispalo da je malo mali, pa da je malo nikakav. Pa... Ali onda je po tradiciji ostao. I bilo je više puta razgovora, posebno nakon 92. godine, kad su počeli se otkrivati sljedeća tijela, da Pluton nije planet, nego da je dio tog prstena, da ga treba maknuti van. Ali nije se moglo, zato što je otkriven iz Sjedinjenih Američkih Država. Oni imaju više od 50% crnoma svijeta i svaki put kad je bilo glasanje, nije moglo proći. To je demokracija. Ali onda se postoji nešto drugo gdje možeš smisliti tako da na glasanju ne budu svi, pa je prije jedno koliko to je... No, to mi imamo 12 iskustva. Godina u Pragu je bio kongres, manje od 12 godina, kad je bilo... Uglavnom, bilo je sastanak Međunarodne astronomske unije i ekipa koja se bavi malim tijelima rekla moramo to izglasati, radimo se s Romotu struci da nam je to planet, a nije... I onda su glasanje organizirali zadnji dan kongresa, odmah nakon ručka, pola njih još bilo na pivcima i negdje na ručku. Amerikanci? Svi, ali neki su išli doma jer su, da. Uglavnom, mislim da je na 40-50 njih izglasalo da nije i nakon toga je bilo škika, ali... Znači, tako stvari funkcioniraju u znanstvenoj zajednici, isto kao u politici. Ma ovo je znanstvena politika, inače u politici nije... U znanstvenoj zajednici postoji nešto da ne može postojati laž. Znači u politici danas mi imamo situaciju gdje ovo što je rađena statistika zadnjih govora sad za vrijeme američkih izbora, u 3 minute se desi da izgovori političar jednu neistinu, ali notornu neistinu koja može proći. U znanosti... U 3 minute jednu? Da. To je super. U znanosti, to su statistike koje su rađene, u znanosti ako ti se desi da ti rečeš jednu neistinu, kolege vide... Ti si potpuno izgubio svoj kredibilitet jer pokušavaš na neistini stvarati nešto. Ja, doduše, u znanstvenoj zajednici je, imali smo primjera i da kad kažeš jednu istinu, da isto prođeš. To je rušenje paradigme, to je druga priča. Znači, da, imamo... Kopernik, Giordano Bruno i drugi koji su prošli loše. Ali imamo i u današnje vrijeme ljudi koji su, ili u 20. stoljeću, kad god ideš protiv većine, prvih nekoliko mjeseci prođeš loše i na kraju kad netki od kolega shvate da si u pravu, onda ti se pridružuju. To je ono rušenje paradigme koje se dešava i koje je u stvari vrhunac nečije karijere. Kada svi protiv tebe, onda na kraju svi te kopiraju. Da, mada neke znanstvene paradigme koje su utvrđene početkom 20. stoljeća i dan danas, primjerice u arheologiji, geologiji konačno još uvijek važe kao jedine znanstvene istine, i onda kad arheolog nađe primjer fosila na kojem se nalaze ljudski tragovi, tada jednostavno to pobrišu. Ne, nije tako jednostavno. A u slučaju da neko nađe ljudske tragove, to je više nego dragocjeno. Recimo, ovi tragovi koji su pronađeni u Africi preko 2 milijuna godina stari, u vulkanskom pepelu, to je jedno od najvažnijih otkrića koji su napravljeni, tako da nema konspiracija tog tipa. Ima nam drugi problem kad idemo čitati novine ili časopise koji nisu znanstveni i unutra novinar nešto tvrdi. On nema dokaz za to. Znači, ti moraš u znanstvenom časopisu priložiti sve dokaze da si ti u pravu da je to tako. I meni mi se desilo, ono, kao i svi mi kad idemo čitati kao djeca neke od tih časopisa ili knjige, tada su Deniken i ta ekipa bili u modi, ti pročitaš, pa to je sve jedna prevara, pa zašto znanstvenici to skrivaju? Onda ideš napraviti nešto što se standardno radi, ideš provjeriti izvor, da li je zbilja ono što je Deniken pisao istina, da li je zbilja one špilje u Južnoj Americi izgleda onako kako, inače da nije istina. Da čovjek izmislio to. I u tom trenutku kada ti netko jednu laž ispriča na taj način, cijela konstrukcija koju on radi na laži se ruši. I to važi u znanosti da za nešći posao dokazati je nemoguće. Znači, da li je moguće dokazati, ono smo mi pričali, da je mjesec nastao od sudara jednog ili nekoliko? Ne, imam dvije hipoteze. Ali u slučaju da se pronađe nešto oko izotopskog sastava, obe dvije padaju i nema pomoći, jer jedna jedina stvar ih ruši. I to je Einstein jednom rekao, da je nemoguće dokazati da je ono pravo, ali sa jednim dokazom se može dokazati da je u krivu. Znači, u znanosti ili kao u sudu. Kad neko kaže, imamo jednog svjedoka koji je vidio, ovo može reći, imamo 1000 koji nisu. Ali u pravosuđu je kao i u znanosti. Jedan svjedok koji pokazuje da nije istina, nije istina. A ovo što sad dešava u politici, što se dešava u medijima, da su sve istine jednako dobre, da ti, evo sad u politici, da Njemačka namjerava ukinuti ili zabraniti proizvodnju automobile sa unutarnjim izgaranjem. Znači, od 2030. Mi u Hrvatskoj imamo situaciju da želimo prodati firmu koja proizvodi električnu energiju, koja je energija za sve te automobile, i da kupimo naftnu industriju koja je svugdje u svijetu u dekadenciji, u propadanju. Ali mi ćemo onda 2030. prodati INA-u da bi kupili HEP. Ali u međuvremenu ćemo uspjeti zaposliti 200-300 partijskih poslušnika u jednu firmu koju će kupiti država. Mislim, neko nije normalan. Znači, ne možeš na neznanstvenim činjenicima donositi odluke. Mi to možemo ponekad i u obitelji. Kažemo, znaš kako si to donio? To je iracionalno. Kaže, da li iz ljubavi, iz nečega. Osim ako se ne radi o prvobitnoj akumulaciji kapitala, a tu, nažalost, ne možemo ništa. Ajmo taj dio preskočiti. Uglavnom, jako je važno u znanosti da se sve radi na osnovu činjenica, a ova ideja, i mi ćemo sad u narednih nekoliko godina slušati, jer su se i sociolozi svi uhvatili te ideje, kakva je to sad naša civilizacija gdje je laž jednako vrijedna kao istina, jer nikad u toga nije bilo. Mi imamo od religija svih, između ostalih 10 Božjih zapovjedi. Laž je jedan od najgorih izuma koje je čovjek napravio. I zato je nešto što se smatra dno dna. U plemenu, ako si uhvaćen bio u laži, to je značilo izbacivanje iz plemena. To je značilo smrt u prašumi, u savani, negdje sam. I mi danas smo došli do toga da je laž nešto simpatično što političari pričaju, što nam mediji serviraju, što društvene mreže serviraju, i nama je to jednako vrijedno koliko istina. Jako loše će završiti. Znači, nemoguće je da društvo to podnose. Vratimo se u nebesku sferu, mada smo i sad u nekoj vrsti nebeske sfere. Taj novi planet koji će astronomi i znanstvenici sada otkriti, ima veze sa Plutonom ili ne? Biće ih više. Za početak neće se otkriti jednoga. Znači, mi ćemo u narednih par godina otkriti, u zavisnosti koliko se bude stisnulo, 1000 tijela od iznad 500 kilometara promjera. Da li će među njima biti jedan veličine ono što je danas Neptun? vjerojatno. Da li će biti dva takva, malo manje vjerojatno, ali nije nemoguće. Ali mi zbilja ne znamo što se vani nalazi. Znači, hoćemo li ga imenovati sa nekih XY pa puno brojeva i ili tako nešto? Na početku nešto? Uvijek sigurno. Znači, ili će dobiti nekakvo simpatično ime kao što je Pluton dobio ime? Nije ni Pluton na početku bio Pluton. Znači Pluton je cijelo glasanje bilo na kraju ona curica. Bila je demokracija. Malo komplicirajmo preskočiti. Bio je natječaj, ajmo preskočiti tu priču, iako je simpatična. Dobro. Svako tijelo u trenutku kada ga mi otkrijemo tog tipa i šaljemo na potvrdu u Centar za mala tijela Međunarodne astronomske unije, prva dva dana ima našu šifru. Znači, mi mu dajemo šifru koja je vezana uz način kako mi šifriramo otkrića. Znači, u našem slučaju je ZV i onda ide jedan broj. Evo, oni nam vraćaju kada se potvrđuje da je jedinstveno, kada dobiva šifru koja nosi, u ovom slučaju ima veliko slovo J, i onda ide godina i onda ide polumjesec u kojem je otkriven i onda ide broj kod krića u tom polumjesecu. I to drži i to ide jedno sljedeći 2 ili 3 godine dok se ne uspije uspostaviti cijela orbita. U trenutku kada se ima kompletna orbita tog tijela i ne može ga se više izgubiti, ti kao otkrivač dobivaš pravo predložiti ime. Znači, ime će predlagati otkrivač. Da li će ime proći, ovisi onda o komisiji Međunarodne astronomske unije, jer ime ne smije biti uvredljivo, ne smije biti jasno. Vulgarno. Ako zadovoljava te uvjete, onda prolazi. I to su, i ne smije biti vezano uz političar, jer je bilo, nakon što je Protić imenovao jedan asteroid Tito, bio cijeli onaj urnebes u astronomskoj uniji, se shvatilo da ne možeš ti u astronomima koji su u totalitarnim režimima očekivati da oni mogu biti slobodni u davanju imena, nego je u ovom slučaju partijska organizacija zaključila to mora biti tako. I nakon toga se ne smije živućim političarima davati imena. Jasno. Vratimo se, još uvijek ćemo ostati u našem sunčevom sustavu, ali ćemo se malo približiti Zemlji, idemo na Mars. Što je sa najnovijim poduhvatima prema tom planetu? Recimo da imamo sad tih nekoliko orbitera plus ovaj zadnji europski koji rade svoj posao i čekamo. U stvari ono što podaci koje nam dolaze su iščekivanje. Znači, uzalud gdje odeš i pročitaš šta radi rover Curiosity kad je na pogrešnom mjestu. On bi trebao otići još kilometar dalje na onaj sloj ljubičastih stijena koje se vidi u daljini i reći šta se tamo nalazi. Neko bi rekao pa svako mjesto je jednako važno, u ovom slučaju nije. Jer to mjesto koje pokazuje da su roza stijene ili neka vrsta roze ljubičaste boje pokazuje da se vjerojatno nalazi hematit tamo da imamo možda tragove života na Marsu. I kad idemo pogledati da li je svaka stijena jednaka, naprosto nije. Ono što je velika ideja i prekretnica razumjeti da li život je nešto rijetko ili nešto često. Ako tamo ima stijene koje se napravile bakterije koje napravio život, znači da život je nešto automatsko. Znači, u trenutku kad imamo vode, kad se ohladi planet, nastaje život. Ali to onda ne samo na Zemlji, nego i na Marsu, i na Veneri nekad, i na svakom planetu u galaksiji, u trenutku kad se steknu uvjeti, život je nešto što je zapisano u načinu kako se razvijaju planeti. Ako je to istina, to znači da svemir nam se odjednom napučio sa milijardama planeta na kojima ima života ili bilo života i onda je vjerojatnost da ima inteligentnih civilizacija velika. Ako na Marsu ispadne da nema života, da je imao oceane, a oceane je imao, to znači da je život nešto posebno rijetko i da ga trebamo više cijeniti nego što to radimo sada. Dakle, ako nema života, a ima svih uvjeta da bude život. Da, u ovom slučaju znači da je život jako, jako rijedak. Da. Elon Musk planira doista poslati ljude na Mars. Ma da budemo iskreni, da i ne. Znači, ono što je prikazao sad na toj velikoj astronautičkoj konferenciji u Guadalajari u Meksiku je Dobro, on je neizvedivo. On je poduzetnik. Dobro, i ono je bila jedna reklama gdje je trebalo pronaći financijere za njegove biznis projekte. Da. Znači ono što on zbilja radi trenutno dobro je da veoma jeftino ispaljuje satelite u orbitu. I to mu nosi profit i to će još nekoliko godina spašavati da tvornica električnih automobila ne propadne. Tesla. Da. Znači ona ne uspijeva još proizvoditi ni količine, ni dobit koji bi trebala dati. E sad, SpaceX ili ta njegova raketna kompanija je išla napraviti nešto što nisu u principu izumi, nego optimizacija. Znači oni su uzeli najbolje što su drugi izmislili i složili su svoju raketu. Pitno je zašto neko drugi se nije to sjetio, zato što nisu imali potrebe koje imaju privatnici, a to je da moraš zaraditi, da možeš raditi. Ako ti država plati sve, nećeš se gombati sa nečim, izmišljati kad je dobro ovako. Znači NASA i kompanije koje su bile vezane uz NASA nisu imali taj pritisak koji imaju SpaceX i svaka čast njemu. I drugim rečem, u igri je marketing u njegovom slučaju. Ne, sada radi marketing zato što mu ima neki 3 milijarde dolara manjka, mora nešto smisliti za naći financijere za pokriti te rupe da bi mogli ti projekti opstati. A ono što se tiče odlaska ljudi na Mars, slobodno zaboravimo da će to biti do 2030. na način da je to, da to može opstati. Znači, možemo očekivati neki prolazak, prelet kraj Marsa, spuštanje hrpe robota, ali ljudi na Marsu sad nemaju šta raditi, ne samo da nemaju šta raditi, mogu jedino umrijeti gore, jer Mars je opasan kao planet. Mi kad pričamo o Marsu, nije to samo hladna pustinja željezne prašine, ima tamo silikate, ima toliko sitne prašine da si ti veoma, veoma brzo mrtav ako se spustiš kao čovjek na Mars. Znači, tebi ne smije ta prašina ući u pluća zato što ima perklorata unutra. Ta prašina ne smije ući na gumene brtve od vratiju kada otvaraš, zatvaraš, jer je toliko abrazivna da će ti početi puštati brtva na vratima, da će gubiti zrak. Mars je toliko daleko da ti za otići do Marsa i natrag trebaš 2 godine danas. 2 godine zračenja u svemiru na Marsovoj površini nije nešto za zanemariti. Mars nema atmosferu, nema magnetsko polje kao Zemlja. Mars je bombardiran sa toliko zračenja da kad dođeš na Mars moraš naći neku rupu za se ući pod Zemlju, da se zaštitiš od onoga što iz svemira stiže. A put do Marsa gdje imaš komadiće od 1 milimetar aluminija između tebe i svih izvora zračenja na Suncu plus svi izvori zračenja u galaksiji. Tako da Mars nije nešto za sad žuriti, na Mars idu roboti, na Marsu roboti imaju hrpu posla i prava priča je bilo ne ići sad na Mars i poslati 5 jadnika da zgine gore, nego posla hrpu robota da naprave baze, naprave sve, a onda ti dođeš kao gospodin čovjek i uđeš u već gotovu bazu, zaštićenu. U međuvremenu će puštati i Mišu Kovača, pa će im to pomoći. Ajmo preskočiti te priče. Mislim, kod nas u Hrvatskoj zbilja svašta može proći. Dobro. Dosta smo vremena utrošili u eksplori na astronomiju. Idemo malo na povijest. Britanci su pokušali izvesti jedan računalni eksperiment iščitavajući novinske članke 100 ili više godina unatrag. I došli su do zanimljivih rezultata. Ba, recimo da je da novi način kako će se raditi povijest. Meni je bilo jako, jako simpatično i nije da se prije nije pokušavalo recimo sa sabrnim dijelima Šekspira gledati kako nastaju riječi, frekvencije riječi. Znači, kompjuteri su jako dobri u brojanju. Ali ovdje nešto drugo su napravili. Znači, uzeli su 150 godina tiskovina u Velikoj Britaniji i uzeli su tih 28 milijardi riječi koje čine i dali su kompjuteru zadatak, ali ne bilo kako da broje riječi, nego nečemu što se zove neuralni lingvistički procesi. Znači, razumjeti na neki način o čemu se piše. i iz tom konteksta izvući kad su se dešavale ključne promjene u engleskom društvu, posebno vezano uz neka društvena prava ili vezano uz razvoj industrije. Da li to znači da je kompjuter pokušao analizirati sadržaj teksta? Na neki način da. Kompjuter još uvijek nemaju razumijevanje u potpunosti teksta, zanemarimo taj dio, dolazi tek za neki 20 godina. Ali može razumjeti u kojem se kontekstu nalazi i ono što se nalazi okolo, to nije čisto branje riječi. Mi smo već dosta blizu toga da će moći razumjeti suštinu teksta računalo. U ovom slučaju je napravljeno nešto da mu se dalo da obradi podatke gdje bi, recimo, da uzme jednog povjesničara, da se uhvati čitati cijelo vrijeme, gdje mu trebalo 180 godina da pročita to što je prošao računalo. I mi imamo ono što se zove big data ili velika količina podataka i ono što nam je izbacilo kao rezultat, ili ne nama, ovoj ekipi iz sveučilišta Bristol, je u stvari fenomenalno, gdje smo dobili, šta znam, bilo pitanje kad je električna energija pobjedila parni stapni stroj u industriji. Znači kad su one industrije koje su imale sve tvornice dimljake da bi se pokretao stapni stroj, u stvari počele nestajati. I dolazimo da je to 1898. godina. Znači električna energija u trenutku kad se pojavila neću reći par godina, ali u par desetljeća se pokazala toliko superiorno svemu da je ona ta koja je dominirala. I onda je pitanje kad su vlakovi pobjedili konje? Kada je više prometa teretnog išlo vlakovima nego konjima, dolazimo do 1902. godine. Relativno kasno. Iznenađenje za svih, jer bi mi bili rekli to je bilo puno, puno ranije. Da. Ili onda kada se prestalo pričati o robovlasništvu i o robovima, i vidimo da između 830. i 870. jako puno se o tome pisalo i o sramoti robstva. I sad kad bi išli ovako gledati dalje, šta ima od toga što su našli. Recimo, interesantno kada su žene bile najravnopravnije u medijima, Drugi svjetski rat. Pitam šta je bilo poslije, ima ih, ali je odnos 1:3. Znači, dan danas mediji, kada se ide pogledati u Velikoj Britaniji, ispada da žene nisu jednako zastupljene u informacijama, u vijestima, u tekstovima, u događanjima. Zato što je sva industrijska proizvodnja ležala na ženama u Britaniji u Drugom svjetskom ratu. Vjerovatno. Da. Mislim, ne samo i u Americi. Ovo istraživanje je rađeno za Veliku Britaniju, ali sad si postaje pitanje, da li bi se isplatilo uzeti ono što su skenirani tekstovi sveučilišne nacionalne biblioteke, napraviti to isto. Sigurno da je bilo jako, jako štos. I ovo je pitanje trenutka kad će se to početi raditi, s tim da to nije da uzmeš obično računalo, u ovom slučaju se radi o računalima na kojima se trenirali, na kojima se istraži umjetna inteligencija. Da. Dobro, i za kraj predlažem jednu zanimljivu temu o narkolepticima, dakle, o omamljujućim stvarima, o lijekovima, o drogama. Zanimljivo istraživanje je provedeno na temu koja je najopasnija droga. Ma mi smo o tome inače pričali prije par godina, ali ono što se desilo u međuvremenu, da nakon što je to istraživanje objavljeno u Velikoj Britaniji i nakon što je te 2010. godine napali su profesora Nuta i on je na kraju dao ostavku iz tog odbora za narkotike, jer je rekao, to idu znanstvene činjenice, znači mi moramo odlučivati po znanstvenim činjenicama. Nakon toga je u Europi napravljeno isto tako istraživanje gdje se vidi opasnost pojedinih droga i kad je napravljena rang lista, apsolutno najopasnija, najveća ovisnost, najštetnija za društvo ispada da je alkohol. Onaj koji je dozvoljen. Sljedeći po opasnosti je heroin, sljedeći je krak ili krak kokain, sljedeći su metamfetamini, pa dolazi kokain, na šestom mjestu je duhan i onda pitanje gdje dolazi, kanabis, on je na osmom mjestu. i kad se pogleda koliko imamo smrtnih slučajeva od predoziranja alkoholom i koliko je njih umrlo predoziranja marihuanom, nema niti jedan, niko nije umro predoziranja marihuanom, ne možeš napraviti to. Da li možeš predozirati se s alkoholom? Da. Od alkohola imamo, ja mislim da je svakih 10 sekundi u svijetu umre jedna osoba zbog alkohola. Znači, dok mi pričamo o toj emisiji, bio je pravi, pravcati pokolj. Kad pogledamo koliki su umrli u isto vrijeme od heroina, od nečega, ispada da nema nitko na razini alkohola. Onda su gledali još nešto i koliko je društvena šteta i koliko je problem u obitelji. Znači, ako se neko napuši i smije tamo u kantunu, je puno manje opasan nego neko koji se napije, stvara probleme i mlati sve oko sebe. Ili sjedne u auto. Ili sjedne u auto, da. Zašto je to interesantno? Pokazuje se u stvari koliko je naša zajednica licemjerna. Da nešto, zato što je, recimo, kulturološki prihvatljivo, zato što je iz tradicije, onda Europa, to i zapadni svijet može proći, ono što je nekad netko rekao da ne valja i političari su se uhvatili toga, a onda dolazimo sad znanstvene činjenice, one nisu bitne. Opet je ono pitanje da je laž bitna. Dobro, ali mi smo imali povijesno iskustvo prohibicije, primjerice, u Kraljevini Italije je bila prohibicija na alkohol, na žestoki alkohol. U Sjevernoj Americi je bila prohibicija 20. godina, koje nisu dala osobite rezultate. Kako ne, ljudi su se obogatili. Znači, kada imaš zabranu, onda imaš jedan uski krug ljudi koji napravi fenomenalni novac. Jednako tako kao što se sad obogaćuju od, ne znam, kokaina ili kanabisa. I kad idemo pogledati, to je nemoguće napraviti bez da ima u politici zaštitnika. Mi znamo da je bilo u vrijeme rata domovinskog, gdje su obavještajne službe iz Srbije ubacivale droge da se hrvatska mladost uništi zajedno sa nekima koji su tu surađivali, koji su napravili veliki novac. Znamo da je bilo u Americi tako, znamo da kada se negdje, šta znam, zabrani prodaja oružja, da to oružje isto se može kupiti, samo je narasla cijena dva puta. Koje je rješenje onda? Nema zabrana. Znači, onaj jedan, nazovimo ga, progresivni anarhizam je jedan način na koji treba napraviti. Da ti, ako želiš zbilja spriječiti da mladi umiru od droga, je edukacija. Mi bi u Istri svi trebali biti mrtvi sa količinom alkohola koji kruži okolo da smo Norvežani. Zašto mi nismo svi mrtvi tu? Pa zato što znaš da se popije onoliko koliko je dosta i nakon toga je opasno, nema smisla, je glupo i ti ne ideš popiti sad litru rakije u 3 minute kao da si Rus, nego litru rakije traje 2-3 dane, pomalo s prijateljima. A meni traje godinu dana. Dobro, to je pričam sad za oni koji su... treba im objasniti da je otprilike... Edukacija je rješenje. Da, znači, da. Sve može biti okolo, ti znaš da neš pi arsenići ili napraviti si kapati strihnin i ići sad razrijeđeni strihnin piti. Možeš i to. I može biti ti što s neko vrijeme. Možeš se udarati sa čekićem po glavi isto. Ali to ne radiš. Kratkoročno i dugoročno efekti ostaju za uvijek. Mi smo iscrpili svoje vrijeme. Korado, hvala lijepa. Štovani slušatelji, pišite nam na adresu Explore Monkey HRT.hr. Ajmo ne to zvat Monkey. Ajmo zvat et. Ajmo zvat et, jer znanstvena zajednica je protiv toga da se... A ne, malo glupo zvuči, ga že ona, kako je ti adresa, že Korado Monkey, sad baš neca. Di, od Astro HR. Ne. Zato ja nikad ne dajem javno svoju adresu. Znači, hvala. Elvis niš Monkey, nego Explora et, šta, HRT. HR.hr. Hvala lijepo i do slušanja. Postoji li život na drugom? Da li američka vlada skriva? Što su crne rupe i da li... Explora, obračun sa zagonetkama.